ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور روحانی امراض کے لیے آدمی ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ نبی اور نبی کے جانشین عالم کے پاس جاتا ہے۔ میں اس تمہید کے بعد یہ بات کہنے لگا ہوں، اب عالمی دو چیزیں موجود ہیں، ایک اس کی ضرورت روحانی، ایک اس کی ضرورت جسمانی ہے۔ جو آدمی جسمانی چیزوں پہ توجہ زیادہ دیتا ہے اس کو زمین مقدر ملتی ہے، جو آسمانی چیزوں پہ توجہ دیتا ہے اس کا خدا مقدر آسمان سے بالا جنت کو رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ جو آدمی مادی شہوات کو پوری کرتا ہے، مادی خواہشات کو پوری کرتا ہے اور شریعت کا خیال کیے بغیر اپنی جسمانی تقاضوں کو پورے کرے، خدا اس کو جہنم دیتے ہیں، اور جہنم آسمان پہ نہیں ہے بلکہ جہنم زمین کے بھی نیچے ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی جسمانی ضرورتوں کو بالا اطاق رکھتے ہوئے روحانیت کو ترجیح دیتا ہے اور روحانیت کا خیال کرتا ہے، پھر اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں اور جنت آسمان سے بالا ہے۔ اگر ہم نے ترجیح بدن کو دی ہے تو پھر بدن یعنی زمین کی جگہ اسے جہنم ملتی ہے۔ اگر انسان جنت کو روحانیت کو ترجیح دے وہ جائے اس کو جنت آسمان سے بالا جگہ دیتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کریم میں ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ ایسی بکری کو پیدا فرمائیں گے کہ جس کو دنیا میں خدا نے سینگ نہیں دیے، اور اس بکری کو پیدا بھی کریں گے جس کو دنیا میں سینگ دیے تھے۔ اس سینگ والی بکری نے بلا سینگ بکری کو ٹکر ماری تھی، خدا دونوں کو زندہ کریں گے اور سینگ والی بکری کے سینگ ختم فرما دیں گے، بلا سینگ والی کو سینگ عطا فرمائیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ تم اس کو ٹکر مارو، جب وہ بکری ٹکر مارے گی بدلہ ہو جائے گا، خدا ان کو دوبارہ مٹی بنا دے گی۔ قرآن کہے تو اس وقت کافر کہے گا یا علی تلیکوں کو ترابا، اے کاش آج میں بھی مٹی بن جاتا، پتہ یہ چلا کہ مٹی والے کام کر کے مٹی میں مل جانا یہ جانوروں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ انسان بالا ہی باتیں سوچتا ہے جس کا تعلق جنت اور آسمان کے ساتھ ہے۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ اگر تمہیں جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھے تو پھر ڈاکٹر اور حکیم ہے، اگر آسمانی ضرورتوں کا خیال رکھے پھر پیغمبر اور رسول ہے۔ ہم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ جب یہ بات سمجھ آ جائے ہم نے کلمہ کیوں پڑھا، اگلی باتیں بہت آسان ہے، اور جب یہ سمجھ نہ آئے ہم نے کلمہ کیوں پڑھا، اگلی باتیں بڑی مشکل ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں پڑھا؟ اس لیے اگر ایک طرف جسمانی تقاضا ہو ایک طرف روحانی تقاضا ہو، ہم نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ اگر جسمانیت کو ترجیح دینی ہے پھر نبی کے کلمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر روحانیت کو ترجیح دینی ہے پھر نبی کے کلمے کی ضرورت ہے۔ اب اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پوری دنیا کو سامنے رکھ لیں، پوری زندگی سامنے رکھ لیں، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد موت، اس کو ذہن میں رکھیں تو پھر فیصلہ کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہے۔ میں اس کی دو چار مثالیں دیتا چلا جاؤں گا، آپ سب ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر ایک، چلے انسان کے ظاہر کو دیکھ لیتے ہیں، انسان کے ظاہر کو دیکھیں، ایک معاملہ مرد کا ہے ایک معاملہ عورت کا ہے۔ آج کل کے دور میں مرد کی خواہش ہوتی ہے میں اپنی داڑھی کے بال نہ رکھوں، عورت کی خواہش ہوتی ہے میں سر کے بال نہ رکھوں۔ مرد داڑھی کاٹنے کی بات کرتا ہے، عورت سر کے بال کاٹنے کی بات کرتی ہے۔ اب اس کا تعلق روحانیت سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔ مرد سمجھتا ہے میں نے داڑھی کو کاٹا تو خوبصورت لگوں گا، عورت سمجھتی ہے میں نے سر کے بال کٹوائے تو میں خوبصورت لگوں گی۔ اس کے لیے ہیلے بہانے مرد بھی تلاش کرتا ہے، عورتیں بھی تلاش کرتی ہیں۔ میں دلائل پہ بات نہیں کر رہا، خواتین دلائل کیا دیتی ہیں اور مرد دلائل کیا دیتے ہیں۔ جس کا نام نہیں ہے، ہمیں بات سمجھ آئے تو مانے، نہ سمجھ آئے تو نہ مانے۔ شریعت اس بات کا نام ہے، نبی نے فرما دیا وہ شریعت ہے، نبی نے روک دیا وہ شریعت ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میں نے کہا اگر حد کو دیکھ لے تو پھر بندہ یوں بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ دیکھو 90 سال کا بوڑھا ہے، اس کو تو آدمی کو چاہیے حج کراتے وقت پاجامہ شلوار پہنوا دے، کیونکہ 90 سال کا بوڑھا ہے، 70 کو سنبھال نہیں سکتا، لاکھوں کا مجمع ہے، جہاد کی سیڑھیوں پہ چڑھنا ہے، پھر اس نے اترنا ہے، اس کا 70 کھل جائے گا۔ لیکن شریعت نے کہا یہ 90 سال کا بوڑھا بھی ہو تب بھی شلوار اور پاجامہ نہیں ہے، آپ نے اس کو کھلا تہمت دینا ہے، اوپر اس کو زاربند سے باندھ دیں۔ میں نے کہا پتہ یہ چلا اگر بات عقل کی ہوتی ہم بوڑھے کے لیے پاجامے کی بات کرتے اور نوجوان کے لیے ہم تہمت کی بات کرتے، لیکن شریعت نے کہا بات عقل نہیں ہے، بات تو اس کے پیغمبر کی ہے، جو نبی نے فرما دیا اسی طرح چلنا ہے۔ میں نے کہا بیٹی اگر حج کو دیکھے، تم نے حج عمرے پہ نہیں دیکھا، جب حج عمرے پہ جائیں پہلے آپ نے طواف کیا ہے، طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان آپ نے سعی شروع کی ہے، 7 چکر لگاتے ہیں، لیکن صفا سے چلنے کے بعد مروہ سے پہلے ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پر سبز نشان لگے پڑے ہیں جسے میلین اخسرین کہتے ہیں، آج سبز بتیاں بنا دی گئی ہیں، ان دونوں جگہوں کے درمیان مردوں کو حکم ہے تھوڑا سا دوڑ کے چلے، لیکن عورت کو حکم نہیں ہے وہاں سے دوڑ کے چلے۔ میں نے کہا تم نے غور کیا کہ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں ہے، سنت امی حاجرہ کی ہے، تو پھر چاہیے یہ تھا امی حاجرہ کی سنت ہے تو عورتیں زندہ کرے، مردوں کے ذمے کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے امی حاجرہ جس دور میں دوڑی تھی، امی حاجرہ کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، امی حاجرہ صفا پہ چڑھی ہے، اس ہم نے جسمانی خواہشات کو روحانی خواہشات کے تابع رکھنا ہے، اپنی ضرورتوں کو پیغمبر اپنے ہیں، تو مردوں کو چاہیے اپنے سر پہ ٹوپی رکھیں، مرد کو چاہیے اپنے سر پہ پگڑی باندھے، عورت کو چاہیے اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں بڑی چادر رکھے بڑی۔ ہم ٹوپی والے برقعے پر مجبور نہیں کرتے، ٹوپی والا برقع پہنے کالا برقع پہنے تمہاری مرضی، اور پردہ ضروری ہے، اور برقعے میں اس بات کا خیال فرمائے۔ ہمارے یہاں فیشن ایبل برقعے اتنے زیادہ ہیں، میں یہ بات بڑی بے باک ہو کر کھل کر کہہ دوں، اگر عورت برقعوں میں نکلتی ہے جس کا نہ دل کرے وہ بھی دیکھتا ہے، کیوں؟ ہمارے برقعے فیشن ایبل ہیں، برقعے میں بوٹے بنے ہوئے ہیں، ان برقعوں کے اوپر لمبے لمبے فیشن کڑھائیاں اور نہ معلوم کون سی غلاستین بھی چلتی ہے۔ عورت کو چاہیے پردے میں جائے، چادر اس کی سادی ہو، برقع تو سادے ہاتھ، ایسا برقع مت پہنو کہ جس کے پہننے سے پتہ چلے اندر جوان لڑکی جا رہی ہے، برقع ایسا پہنو کہ پتہ چلے بوڑھی خاتون جا رہی ہے۔ پردہ تو اسے کہتے ہیں، اس کا نام پردہ نہیں ہے، بس اوقات ہم نے برقع پہن لیا، لیکن برقعے میں کڑھائی اتنی ہے، فیشن اتنا ہے، سجایا اتنا ہے، وہ خود برقع بندے کی نظر کو کھینچ لیتا ہے، وہ برقع مرد کو مائل کر لیتا ہے۔ اللہ ایسے برقعوں سے محفوظ فرمائے۔ میں بتا ہی رہا تھا ہمارے جسم کے تقاضے ہیں، مردوں کو چاہیے اپنے سر پہ ٹوپیاں رکھے، مرد کو چاہیے اپنے سر پہ پگڑی باندھے، عورت کو چاہیے برقعے کے بغیر کبھی باہر نہ نکلے، بڑی چادر کے بغیر بڑی تک کبھی باہر نہ نکلے۔ عورت بڑی عمر کی ہو تب بھی پردہ اس کے ذمے ہے، عورت چھوٹی عمر کی ہو تب بھی پردہ اس کے ذمے ہے۔ ہمارے ذمے مزاج کیا ہے؟ جو بچی بالغ ہونے کے قریب ہو، 8-9 سال کی ہو، اس کو کوئی پردہ نہیں کراتا۔ روزانہ اخبارات میں خبریں ان کی لگتی ہیں، فلاں سے زیادتی کی ہے، قتل کر دیا گیا۔ اگر بچی کو سنبھال لیتے کہ کبھی غلط خبریں پڑھنے کی ہمیں نہ ملتی، کبھی غلط خبروں تک نہ پہنچتے۔ نابالغ بچی بالغ ہونے کے قریب، اس کے ذمے بھی پردہ ہے، بوڑھی خاتون ہو اس کے ذمے بھی پردہ ہے، جوان اس کے ذمے بھی پردہ ہے۔ ہمارا عموماً ماحول یہ ہے، ہم لوگ جوان بچی سے پردہ کرا لیں گے، شادی شدہ کا پردہ نہیں کراتے، بچوں والی ماں کا پردہ نہیں کراتے۔ بھائی بچوں والی ماں کا بھی پردہ ہے، بوڑھی عورت کا بھی پردہ ہے، اور پردے کا اہتمام کتنا کرنا چاہیے آپ ایک بات سے اندازہ لگائیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا جی یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے، چہرے کا پردہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا چہرے کا پردہ کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں اللہ ما ظہر منہا۔ میں نے کہا تم نے آدھا قرآن پڑھا، قرآن کی شرح میں تم نے حدیث مبارک کو نہیں پڑھا۔ چہرے کا پردہ ہے، اور صرف اتنا پردہ نہیں ہے کہ عورت اپنا چہرہ چھپائے، جس طرح عورت کے لیے اپنے چہرے کو چھپانا فرض ہے، اسی طرح مرد کا چہرہ نہ دیکھنا بھی فرض ہے۔ جس طرح عورت کے لیے اپنا چہرہ چھپانا مرد سے فرض ہے، اس طرح مرد کا چہرہ نہ دیکھنا بھی فرض ہے۔ بس اوقات خواتین خود کو پردے میں رکھ لیتی ہیں لیکن دوسروں کو دیکھ لیتی ہیں، نانا یہ بالکل پردے کے خلاف ہے۔ ہم نے کئی مقامات پہ دیکھا، علماء ہوں گے بیان کے اندر آئیں گے، خواتین پردے میں ہوں گی، دیواروں پہ چڑھ جائیں گی اور دیواروں کے اوپر ہوں گی، جھانک جھانک کے بیان کرنے والے علماء کو دیکھیں گی، بھائی یہ بالکل حرام ہے۔ جس طرح مرد عورت کے لیے اپنے چہرے کو چھپانا حرام ہے، ضرور مرد سے اپنے چہرے کو دکھانا حرام، بالکل اسی طرح مرد کا چہرہ دیکھنا بھی حرام ہے۔ میں اس پر ایک روایت نقل کر دوں، آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ گھر میں ہے، دوسری زوجہ غالب بنت حفصہ رضی اللہ عنہ گھر میں ہے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضور پاک کے صحابی ہیں، نبینا صحابی ہے، روحانی بیٹا ہے اور اس ماں کا بیٹا جس سے نکاح بھی اس کا جائز نہیں ہے، ایسا صحابی گھر میں آیا۔ میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے گھر میں آئے نبی پاک نے فرمایا احتجب عنہ، احتجب عنہ، اس سے پردہ کرو، اس سے پردہ۔ آنے والا نبینا صحابی ہے، جن کے پاس آیا وہ نبی کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، قرآن کہتا ہے اس سے تمہارا نکاح بھی جائز نہیں ہے، کیسی عورت کے پاس آیا؟ نبی پاک نے فرمایا احتجب عنہ، اس سے پردہ کرو۔ حضور کی بیویوں کے شکال ہوا، جب شکال ہو شکال کو دور کرنا چاہیے، ایک ہوتا ہے سوال الجھن کو دور کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے کہ اعتراض عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، عقیدے کو خراب کرنے کے لیے اعتراض اور بات ہے، الجھن کو دور کرنے کے سوال، یہ مردوں کا بھی حق ہے، عورتوں کا بھی حق ہے۔ امہات المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ اندھا نہیں ہے، اندھے سے پردہ کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنے، فرمایا فعام یا بانی انتما، کیا تم بھی اندھی ہو؟ الستما تب سرانی، کیا تم اس کو نہیں دیکھتی؟ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح عورت کا مرد سے چہرہ چھپانا ضروری ہے، اسی طرح عورت کا مرد کے چہرے کو نہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر عورت مرد کے چہرے کو دیکھے یہ بھی ناجائز ہے۔ میں وہاں پنڈی میں تھا، میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا، اڈیالہ جیل میں تھے، بہت مالدار تھا، اپنی اس کی فیکٹری تھی، شیخ ان کی قوم تھی، لیکن اس کی بیوی فرت آشمی کے پاس پڑی تھی، ان عورتوں سے بچو، اپنے عقائد کو خراب مت ہونے دو۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں رات پڑھ رہا تھا، حکیم الامت تھانوی کا غیر عالم کی کتاب کو پڑھنا حرام ہے، اس وقت پڑھو جب اپنے عالم سے پوچھو، کسی ڈاکٹر کی کتاب مت پڑھو بغیر عالم سے پوچھے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا مرزائیوں کی کتابیں، رافضیوں کی، میں کہتا ہوں مرزائیت لکھنے کے لیے تھا، مرزائی ہو کے واپس آیا تھا، واپس بھی نہیں آیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین بنا ہے، یہ بے ایمان چیک کرنے کے لیے گیا تھا۔ ہم لوگ جو ہم اسے منع کرتے ہیں، مت جاؤ جناب نگر مت جاؤ، وہ جی ہم تو دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں نے کہا تم جاؤ گے جناب نگر دیکھنے کے لیے، وہ تو مرزائن دکھا دیں گے، وہ جہنم کی جہنم کی جہنم کا ایندھن وہ تمہیں آگ کے انگارے دکھا دیں گے۔ کیوں اپنا ایمان برباد کرتے ہو؟ خدا کے لیے اپنے ایمان کو بچاؤ، مت جاؤ پروفیسر کے بیان میں، مت جاؤ ڈاکٹر کے بیان میں۔ ابھی ہم نے دیکھا رمضان مبارک میں پروفیسر ہے، داڑھی بھی پوری نہیں ہے، ناظر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، اور لوگ دوڑ رہے ہیں کہ جی پروفیسر کا درس قرآن ہے، لوگ دوڑتے ہیں۔ میں کہ تو ناراض مت ہونا، جب ان پہ جانا حرام ہے، کچھ ہماری بھی کوتاہی ہے، ہم اپنے دروس کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے دروس پہ لوگ نہیں دے کر جاتے، ہم اپنے دروس طرح متوجہ نہیں کرتے، پھر باطل کو موقع ملتا ہے قرآن کے نام پہ دجل پھیلانے کا، قرآن کے نام پہ جھوٹ بولنے کا، قرآن کے نام پہ غلط تشریح کرنے کا۔ خیر میں بتا یہ رہا تھا، وہ اس لڑکا میرے ساتھ جیل میں تھا، وہ فرد ہاشمی کے پاس اس کی بیٹی بیوی پڑی تھی، مجھے ایک دن کہنے لگا کہ میری بیگم کہتی ہے میں کچھ بال کٹوا لوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ ہماری مسز نے کہا، ہماری باجی ڈاکٹر فرد ہاشمی نے کہا۔ ڈاکٹر فرد ہاشمی نے مجھے ایک نوجوان پوچھنے لگا یہ فرد ہاشمی کون ہے؟ میں نے کہا مرغوبہ ہے، باپ کو دیکھو مدودی ہے، خامد دیکھو غیر متقلد ہے۔ بتاؤ جس کا باپ مدودی ہوگا، خامد غیر متقلد ہوگا، اگلی نسل اس سے کون سی پیدا ہوگی؟ پاکستان کو چھوڑ کے آج وہاں بیرون جا کے ڈیرے لگا لیے، کینیڈا یہ بھی وہاں پہنچے، یہ کون بھی تھا، خود وہاں پہنچنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہتے میری بیوی کہتی ہے ہماری مسز نے کہا ہے، ویسے تو جائز نہیں ہے لیکن خامد کی خاطر بال کٹوانا جائز ہے۔ میں نے کہا خامد کہہ دے ٹینٹ کرا دو، مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تو ٹینٹ بھی کرا رہا خامد خوشی کے لیے۔ کہتے یہ تو نہیں کرا سکتی۔ میں نے کہا پھر جھوٹ کیوں بولتی ہو خامد کی خواہش کے لیے؟ خامد کی خواہش مت کہو، شیطان کی خواہش کہو، شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ میں نے کہا تم اس کو کیا دو، میرا دل نہیں کرتا۔ وہ کہتے میں نے اسے کہا کہ نہیں میرا دل نہیں کرتا، مت بال کٹواؤ۔ وہ کہنے لگی بات تو ٹھیک ہے لیکن میں چاہتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھو اندر کی بات نکل آئی نا، بات تیرے چاہنے کی نہیں ہے، بات اپنے چاہنے کی ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا بڑی عجیب بات، کہنے لگا جی مجھے اس کو ہر کیس تھی، عدالت میں فیصلہ ہوا۔ کہتا مولانا مجھے بڑا تعجب ہے، ہماری جج سے بات طے ہو گئی، معاملہ فائنل ہو گیا، پیسے طے ہو گئے، اور میں حیران ہوا صبح مجھے سزا ہو گئی۔ میں نے کہا یار مجھے ایک بتا، ناراض نہ ہونا، جب یہ طے ہو گیا تھا تمہیں سزا نہیں ہوگی، جج بری کرے گا۔ کل تم کہاں تھے؟ کہتے کل ہم مری گئے تھے، مری سیر کرنے کے لیے مری ہم گئے تھے۔ میں نے کہا کس بات کی؟ کہتا ہمیں فکر نہیں تھی سزا تو ہونی نہیں ہے، جب تھوڑی سی خدا نے ڈھیل دی ہے کیسے گناہوں کے ماحول میں گزرا ہے۔ میں نے کہا تیری بیوی تیرے ساتھ تھی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پردہ نہیں کرتی؟ کہتے وہ تو پردہ کرتی ہے۔ میں نے کہا مری کی سیر میں کیسے پردہ ہے؟ کہتے برقع پہن کر جاتی ہے، برقع۔ میں نے کہا بابا برقعے میں کیسے پردہ ہوگا؟ جب تیری بیگم نے برقع پہنا ہے اس کو کوئی مرد نہیں دیکھے گا، لیکن تیری بیگم تو دیکھ لے گی نا برقعے میں سے۔ کہتے جی وہ تو دیکھ لیتی ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا، اگر تو نے نامحرم لڑکی کو دیکھ لیا وہ تیرے دل پہ اتر جائے گی؟ خدا نے کہا حرام ہے دیکھنا۔ اگر تیری بیوی نامحرم کو دیکھ لیا وہ اس کے دل میں اتر گیا، اس کا کیا کرے گا؟ تو کیا تھا سیر کرانے کے لیے واپس اس لعنت کو لے کر آئی، کیا بنے گا؟ کہتے میری کثرت توجہ ہی نہیں تھی، میں بڑے بڑے دین دانوں کو دیکھتا ہوں، بیگم کو برقعے میں لیا اور سیر کے لیے چل رہی ہے۔ ہم نے کہا نا نا بھائی بچو، اس سے بچو، ان گناہوں کے ماحول سے بچو۔ عورت گھر کے لیے ہے، عورت باہر کے لیے نہیں ہے۔ خدا نے نبی کی بیوی سے فرمایا وقرن فی بیوتکن، پیغمبر تمہاری بیویوں کو بھی گھر رہنا چاہیے۔ کیا مصیبت ہے؟ ہاں دینی ضرورتیں، دینی تقاضے، وہ بالکل ماحول الگ ہے، گھر میں اجتماع نہیں ہے، گھر میں بیان نہیں ہے، بیان کا موقع نہیں ہے۔ خاتون بیان میں آئے کبھی بن کے نہ آؤ، خواتین بیان میں آئے کبھی سرخی پاؤڈر لگا کر مت آؤ، بیانات میں آؤ کبھی خوشبوئیں لگا کر مت آؤ، بیان میں آؤ سادگی کے ساتھ آؤ، پردے کے ساتھ آؤ، شریعت سمجھنے کی نیت سے آؤ۔ اللہ ہم سب کو شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا میں نے صرف دو تین مسئلے عرض کرنے ہیں، ایک مسئلہ میں نے داڑھی اور بال کا عرض کیا ہے، دوسرا مسئلہ میں نے لباس کا عرض کیا ہے۔ مردوں کو چاہیے شریعت کے مطابق لباس پہنے۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے نیا رخ امت کو دیا، نیا رخ۔ اس ایک آدمی نے پوچھا شریعت میں مسنون لباس کیا ہے؟ ذاکر نائک کہنے لگا کسی علاقے کا جو رواج ہے وہی مسنون لباس ہے۔ ہم نے کہا یوں نہ کو، شریعت نے پوری ترتیب بتائی ہے۔ اس کی جو مسنون لباس کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک، اگر مرد ہو ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ نمبر دو، اتنا تنگ نہ ہو کہ جس سے مرد کے جسم کی ساخت محسوس ہوتی ہو۔ نمبر تین، وہ کفار الفساق کے مشابہ نہ ہو۔ یہ تین شرطیں پائی جائیں لباس مسنون بنتا ہے۔ میں نے کہا اس سے پوچھو، ذاکر نائک سے پوچھو جو تو نے لباس پہنا، ارے یہ تو تیرے معاشرے کا بھی نہیں ہے، تو انڈیا کا رہنے والا ہے، بمبئی کا رہنے والا ہے، تجھے چاہیے تھا تیرا تنگ سا پاجامہ ہوتا، لمبا سا کرتا ہوتا، تیرے سر پہ کشتی والی ٹوپی ہوتی، گا اگر تمہارا علاج مسلمان ڈاکٹر نے کیا معاملہ اور ہوگا اگر ظالم مرزائی قادیانی ڈاکٹر نے علاج کیا معاملہ بالکل الگ ہوگا اس کی طرح آپ اس کے تیرے پیسے اس کی جیب میں جائیں گے اسے پیغمبر کی ختم نبوت پہ حملہ ہوگا حضور کی نبوت پہ حملہ ہوگا دین کے باغی کو دولت ملے گی بتا کتنا بڑا جرم ہوگا قیامت کو خدا کو تو کیا جواب دے گا ہم نے سنا ہمارے استاد فرما رہے تھے ایک آدمی بوڑھا تھا اور بزرگ تھا علم زیادہ نہیں تھا لیکن نیک تھا عبادت بہت کرتا تھا اس نے بیمار بہت سخت ہو گیا بیٹے کہنے لگے بابا جی علاج کراؤ بابا جی نے علاج کرایا پھر بیٹے کہنے لگے مرض بہت بڑھ گئی ہے بابا جی جناب نگر چلے اسپیشل ڈاکٹر ہے بہت بہترین اسپتال ہے وہاں چلو اور ان سے جا کر علاج کراؤ بابا جی فرمانے لگے پتر میں چناب نگر نہیں جاؤں گا مر جاؤں گا چناب نگر کے قادیانی سے علاج نہیں کراؤں گا بیٹے پھر کہتے بابا جی کیا حرج ہے یہ بھی ڈاکٹر ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے وہ پیسہ کم لیتے ہیں یہ زیادہ لیتے ہیں میری ماں اور بہنوں اور میری بیٹیوں اس بابے کا علاج سن جواب سنو وہ بابا کالج کا پڑھا ہوا لکھا دیتا اس نے ایم اے نہیں کیا ڈاکٹر نہیں بنا لیکن حضور کی دین میں کتنی محبت اور کتنی دین کی غیرت تھی بیٹو نے کہا بابا جی کیا فرق پڑتا ہے چلے جاؤ علاج کرا لیتے ہیں اس کے اندر کون سا قادیانی گھسا ہے بابا کہنے لگے نہیں بیٹا میں نے رات کو فطر کی نماز پڑھی ہے میں نہیں جا سکتا انہوں نے کہا فطر کا ڈاکٹر سے کیا تعلق ہے انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں نے کل پھر فطر پڑھنے ہیں میں نہیں جا سکتا اولاد پڑھی لکھی ہے کالج والی ہے ڈاکٹر ہے اولاد سمجھا رہی ہے بوڑھے بابے کو علاج کرانے میں کیا حرج ہے کیا ڈاکٹر سے اس کا کیا دعائے قنوت کا کیا تعلق ہے سے اور بوڑھے بابے کا جواب سنو بابا جی فرمانے لگے میں نے رات خدا سے وعدہ کیا تھا بنا کھلاؤ بنا ترگو میں یفترگ اللہ کریم میں تیرے نافرمان کے قریب نہیں جاؤں گا یہ میرے محمد کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے اس کے بعد میں چلا گیا کل خدا مجھ سے پوچھے گا رات وعدے کرتا تھا نافرمان کے پاس نہیں جائے گا اور ظالم تمہیں نبی کے دشمن کے پاس کیوں گیا تھا پتا میں خدا کو کیا جواب دوں گا بیٹا میں مر جاؤں گا اس قادیانی سے علاج نہیں کروا سکتا مرنا تو ہے ہی بندہ مر جائے مگر علاج اس سے مت کرائے مر جائے بندہ ایسی خوراک مت کھائے جو کسی بے ایمان کافر کی ہو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شیخ تھے حضرت کا مرید بنا مرید کون بنا جگر کے آبادی کتنا بڑا شاعر تھا مرید بن گیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آیا اس نے آتے غلط کام کیا لیکن نیت ٹھیک تھی حضرت نے کچھ نہیں کیا وہ آیا آتے جی تھوڑی چھوٹی داڑھی تھی وہ داڑھی کو منہ دیا آتی خدمت میں پیش ہو گیا حکیم الامت تھانوی نے پوچھا جگر سے جگر یہ تم نے جو چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے وہ بھی کیوں مڈوا دی ہے اس نے کہا جی میرے اور بھی بہت تھے لیکن چھوٹی داڑھی سے پتہ چلتا تھا یہ میری نیکی ہے میں نے اس کو بھی ختم کیا تاکہ میرے سارے عیوب تمہارے سامنے آ جائے مجھے مریض الامت کہتے ہیں تمہیں حکیم الامت کہتے ہیں میں سارے مرض کھول کر آیا ہوں آپ میرا علاج کر دو میرا علاج کرو حکیم الامت تھانوی نے دست شفقت رکھا بیعت فرمائی دعا کیا اسکار دیے کچھ دیر خانقاہ میں رکھا جگر کے آبادی بدل گیا شراب کو چھوڑ دیا شاید تھا بلا کی شراب پیتا تھا چھوڑ دیا اس نے شراب کو چھوڑا جگر کے آبادی نے ڈاکٹر بھی وہاں چلا گیا بیمار ہو گیا ڈاکٹر چیک کیا تو ڈاکٹر کہنے لگے جگر شراب پیو شراب مر جاؤ گے تمہارے کرتے ساتھ دے دیں گے جگر کے آبادی اب حضور کی محبت کی آگ لگ گئی تھی خدا کا عشق اندر آ گیا تھا اپنے شیخ نے اس کو بدل دیا جگر کے آبادی کہنے لگا اگر میں شراب پیوں کتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہوں کتنے سال تک انہوں نے کہا شراب پیو گے مزید 6 سال تک زندہ رہ جاؤ گے شراب چھوڑو گے کچھ دنوں میں مر جاؤ گے جگر کے آبادی کہنے لگا میں خدا قسم اٹھا کر کہتا ہوں خدا کو ناراض کر کے میں 6 سال زندہ رہوں اس سے بہتر ہے خدا راضی ہو جائے اور میں مر جاؤں خدا کو ناراض کر کے میں 6 سال زندہ رہوں اس سے بہتر ہے میں خدا کو راضی کروں اور مر جاؤں میری ماں اور بہنوں آج ہم بھی فیصلہ کریں فیصلہ ہارٹ اٹیک ہوا مر جائیں مرزائی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے دماغ پھٹ جائے قادیانی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے پیٹ پھٹ جائے مر جائے قادیانی ڈاکٹر کے پاس ہم حضور سے عاشق ہیں نبی کا کلمہ پڑا ہے نبی سے پیار کرتے ہیں ختم نبوت کا دشمن خدا کی قسم ہمارا دشمن ہے ایمان کا دشمن ہے ہمارا دنیا کا دشمن اتنا بڑا دشمن نہیں ہو سکتا جتنا بڑا دشمن ہے میں بتا یہ رہا تھا ہم اس کا اہتمام کریں ادھر سے علماء اعلان کرتے ہیں فلاں کی قادیانی نے بنایا بھائی کاٹ کر دو فلاں آج قادیانی نے بنایا بھائی کاٹ کر دو میں مانتا ہوں تمہارے بھائی کاٹ کرنے سے فیکٹری ختم نہیں ہوگی میں مانتا ہوں تمہارے شان تمہارے شیزان نہ پینے سے نہ فیکٹری بند ہوگی نہ بند ہو کل قیامت کو خدا کو کہہ سکتے ہیں اللہ میں نے اپنا حصہ ڈالا تھا اس کفر کو روکنے کے لیے خدا میں نے حصہ ڈالا تھا اس کفر کو روکنے کے لیے اللہ کی قسم قیامت کو مجھ اور آپ سے حساب یہ نہیں ہوگا قادیانی ختم ہو گئے تھے یہ نہیں پوچھا جائے گا خدا پوچھے کفر ختم ہو گیا تھا یہ نہیں پوچھا جائے گا خدا پوچھے گا تم نے کتنا کام کیا تھا ہم اپنے حصے کے مکلف ہیں فیکٹریاں بند کرنے کے مکلف نہیں ہیں جلا دینی چاہیے. میں نے کہا نانا اکابر نہیں فرماتے نہیں جلائیں گے مار دینی چاہیے. بزرگوں نے فرمایا نہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے, ہم وہ کام کریں جو ہمارے مشائخ کرتے ہیں. ہمارے جذبات کنٹرول میں رکھے, اپنے جذبات قابو میں رکھے اور مشائخ کی بات مانے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری مائیں اور بہنیں, میں نے صرف تین باتیں عرض کی ہیں, اس کو اپنے دماغ میں آج بٹھا لیں, ہم فیصلہ کر لیں. نمبر ایک, اپنے گھر میں مردوں کی فضا بنائیں, داڑھی رکھیں. اپنے گھر میں خواتین کی فضا بنائیں, بالوں کا بہت خیال رکھیں. اپنے گھر میں مردوں کا اہتمام کریں, لباس سنت کے مطابق ہو. عورتیں خیال کریں, گھر میں پردے کا اہتمام کریں, پردے کا. بالکل تیسری بات جو میں نے عرض کی ہے, اپنے کھانے اور پکانے میں استعمال کی چیزوں میں پورا خیال کریں, کسی مرزائی کا آئے ہمارے گھر میں نہ آئے, کسی مرزائی کا دی ہمارے گھر میں نہ آئے, کسی مرزائی کا شیمپو ہمارے گھر میں نہ آئے, کسی مرزائی کا تیل ہمارے گھر میں نہ آئے, کسی مرزائی کا بنا ہوا مشروب ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے. اور بڑے مشروب موجود ہیں, اللہ جنت کے مشروب دے گا, اللہ جنت کی نعمتیں دے گا. اس بے ایمان سے نفرت جتنی ہم کر سکتے ہیں اتنی نفرت کریں. کل قیامت کو ہم حضور سے کہہ دیں گے, اللہ کے نبی ہم نے فلاں گھی چھوڑا تھا آپ کے لیے, فلاں شراب چھوڑا تھا آپ کے لیے, فلاں مشروب چھوڑا تھا آپ کے لیے. بتاؤ حضور کتنے خوش ہوں گے, کتنے خوش ہوں گے. میرے لیے تعلق توڑ دیے تھے, میرے لیے لوگوں کو چھوڑ دیا تھا, میرے لیے ایسا کیا تھا. سیاستدان خوش ہوتا ہے تم نے میرے لیے جیل کاٹی ہے, سیاستدان خوش ہوتا ہے تم نے میرے لیے کام کیا ہے. اللہ کے نبی خوش ہوگا تم نے میرے لیے کام کیا. لوگوں کی پرواہ مت کرو, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. بھائی لوگوں کہنے سے کیا ہوتا ہے, ہمارا ایک مزاج بننا چاہیے. لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکی, لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکی, مگر وہ نہ سمجھے میری بسم کے قابل نہ رہا. لوگ سمجھے کیسا ہے, اللہ کے نبی فرمائے میرا ہے, ہم کامیاب ہیں. خدا فرما دے میرے حبیب کا ہے, ہم کامیاب ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں آخری واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہماری ماؤں اور بہنوں کو مزاج بنانا چاہیے, اور میں بالکل اپنے ماحول کے مطابق ہی نہیں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں, میں اپنی بات کرتا ہوں, گھر کی بات کرتا ہوں, پورے معاشرے کی بات کرتا ہوں. خامن دین کا کام کرتا ہے اگر بیوی اس کا ساتھ دے, بھائی کام کرتا ہے جب بہن ساتھ دیتی ہے, باپ کام کرتا ہے جب بیٹی ساتھ دیتی ہے, بھائی کام کرتا ہے جب بہن ساتھ دیتی ہے. میری ماؤں اور بہنوں ہم گھر کا ماحول بنائے. ابھی اعلان ہوا تھا 27 کے جلسے کا, ابھی سے فضا بناؤ, ابھی سے اپنے گھر میں فضا بناؤ. خواتین کا انتظام ہوتا تو میں ضرور بلایا جاتا, خواتین کا انتظام نہیں ہے لیکن دل چھوٹا مت کرو, تمہیں گھر بیٹھ کے پورے جلسے کا اجر ملے گا, پورے جلسے کا اجر ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ام حمید سعدیہ نے کہا, یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں نماز آپ کے پیچھے پڑھوں. اب دیکھو ام حضرت فرمانے لگے, قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی. ام حمید میں جانتا ہوں تیرا دل کرتا ہے تو میرے ساتھ نماز پڑھے, لیکن نہیں, تیرا گھر میں نماز پڑھنا, میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. عورت کا گھر میں رہ کے دین کا کام کرنا باہر نکلنے سے افضل ہے. آج صاحب کو جمع کیا ہے ترغیب دینے کے لیے. میری ماں اور بہنوں آج ہر ایک نیت کرے, 27 کی محنت چلا دو, گھروں میں اسٹیکر لگا دو, آواز کو عام کرو, آواز کو عام کرو. قادیانی عورت اپنے خامد کو اجتماع میں بھیجتی ہے, مسلمان اپنے خامد کو کیوں نہیں بھیجتی. مدینے کی فضا کو تازہ کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مستورات بھیجا کرتے, مستورات. میں اس پہ ایک بات سنانے لگا ہوں, آپ نے کئی بار سنا ہوگا. مسلمہ کا صاحب کا ایمان تھا, ختم نبوت کا دشمن تھا, اس امت میں ختم نبوت کا سب سے پہلا ڈاکو مسلمہ قذاب تھا. جنگ ہوئی ہے, صحابہ مقابلے میں اترے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جام باز صحابی نوجوان تھا, میدان جہاد میں گرفتار ہو گیا. جب آدمی جہاد میں جائے, گرفتاریاں شہادتیں یہ اس راستے کا حصہ ہوتے ہیں, زخم گرفتار ہو گئے. حبیب ان کا نام تھا, مسلمہ قذاب کے دربار میں لایا گیا. کہا دیکھو یہ نوجوان ہے جو مدینے سے آیا, یہ نوجوان مدینے سے آیا ہے تمہارے لیے. حضرت حبیب فرمانے لگے, بالکل میں آیا ہوں, میرا بس چلتا میں تجھے قتل کر دیتا, میں گرفتار ہوں, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. دیکھو اس بےمان مسلمہ قذاب نے پیشکش کی ہے. آج میں چھوٹی سی پیشکش ہوتی ہے, کیوں توجہ رکھنا, چھوٹی سی پیشکش, ویزا دیں گے مرضی بن جاؤ. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں, میں علماء کی بات نہیں کرتا, فتوی علماء پیش کریں گے. میں کہتا ہوں جو جرمنی کے ویزے کے لیے اوپر اوپر سے قادیانی بنے, وہ اندر سے بھی قادیانی ہے, اس کے مرزائیوں نے کا فتویٰ لگاؤ, یہ مت کو یہ مسلمان ہے, اس کا جنازہ پڑھ دو, تھوڑی سی گنجائش نکلو گے لوگ ویزوں کے لیے مرضی ہونا شروع ہو جائیں گے. آج ہمیں لوگ سمجھاتے ہیں نہیں نہیں اندر سے مسلمان ہے, اندر سے, وہ تو ویزے کے لیے مرزائی بنا ہے. میں نے کہا ویزے کے لیے مرزائی بنا, کل یہ بے ایمان جہنم میں جائے گا, اس کے دل میں مرزائی اتر جائے گی. آج ویزے کے لیے گیا, وہاں جا کے مرزائی چھوڑتا نہیں ہے, اسے بیان کرتا ہے, لٹریچر دیتا ہے, ذہن سازی کرتا ہے. یہ ویزے کے لیے گیا تھا, پورا جہنمی بن کے واپس آتا ہے, اندر کفر اتر جاتا ہے. یہ فتوی مت دو, یہ اوپر اوپر سے مرزائی ہے. جو ویزے کے لیے مرزائی بنا اس کا پورا خاندان مسلمان ہو, یہ پکا مرزائی ہے, اس کو دفن کرو مرزائی قبرستان میں, مت اس کے جنازے پڑھو. امت کو بات سمجھ کی اتنی بڑی پیشکش کون کرتا ہے؟ توجہ رکھنا، اتنی بڑی پیشکش۔ مسلمان قذاب کہنے لگا اگر تم میرا مذہب، اگر میری نبوت مان لو، حضور کو نہ چھوڑو، ان کو بھی نبی مانو، مجھے بھی مانو، تو مجھے مان لو، آدھی سلطنت دے دوں گا آدھی۔ نبی فرمانے لگے لعنت بھی تو تیری سلطنت پہ، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کی نبوت میں رتی برابر شریک نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا مجھے مانو، اپنی بیٹی بھی تجھے دوں گا۔ کوئی شہزادی کا رشتہ چھوڑتا ہے، آج تو گوری اور بےمان کے لیے لوگ کلمے بدل دیتے ہیں، اپنی شہزادی دوں گا۔ کیا لعنت بھی تو ان شہزادیوں پہ، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، نہیں مان سکتا۔ وہ نے کہا مار دوں گا۔ کہا مار دو، ہماری زندگی کی حسرت ہے ہم حضور کے نام پہ کٹ جائے، تو میرا محسن ہوگا، میرے نبی کے نام پہ مجھے کاٹ دو گا۔ کیسی بات کرتا ہے؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو مسلمہ قذاب نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو، دائیں ہاتھ کاٹا، مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا۔ بائیں ہاتھ کاٹا، کاٹ دو، مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا۔ ذرا تصور تو کرو، ہاتھ کاٹا ہاتھ، ہم سونے امپیوں کے پرچے سے لڑ جاتے ہیں، اور یہ حضور کی نبوت کا جلسہ ہے، میری مجبوری ہے، مجھ پہ پرچہ کٹ گیا، لعنت بھیجا ایسے پرچوں کو، خدا کی قسم زندگی جیل میں گزر جائے حضور کی ختم نبوت کے لیے، یہ تیرا میرا اور اعزاز ہے، ہمارا خون نکل جائے حضور کی دین کے لیے، میرا اور آپ کا اعزاز ہے۔ کیوں گھبراہ تو ایسے؟ مسلمو نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل کاٹ دی ہے اپنے کفریہ نظام کے لیے، لوگ فخر کہتے ہیں ہمارا ہیرو ہے، دیکھو جیل کاٹ کر آیا۔ ڈرو مت، گھبراؤ مت، جو فیصلہ قیادت کرے اس پہ میں پورا اترنا چاہیے، اللہ کی مدد اترتی ہے، اللہ کی نصرت اترتی ہے۔ بغیر تو کی طرح کام کرو، خوش خوشی مدد آتی ہے، غیرت کی طرح کام کرو، خدا کا سب اللہ کی جرت والی مدد آسمان سے اترتی ہے۔ حبیب فرمانے لگے یہ نہیں ہو سکتا، دایاں ہاتھ کاٹا، بایاں ہاتھ کاٹا، دایاں پاؤں کاٹا، بایاں پاؤں کاٹا، زبان کاٹ دی، اشارے سے فرمایا اب بھی نہیں مانتا۔ ایک وقت آیا مسلمہ قذاب نے کہا گردن کاٹو، حضرت حبیب کی گردن کاٹ دی، لیکن مسلمہ کلمہ نہیں پڑھا۔ ادھر ماں ام حبیب مدینہ منورہ میں انتظار کر رہی ہے، میرا بیٹا آتا ہے یا میرے بیٹے کی خبر آتی ہے، مدینے میں صحابہ پہنچے، ہر ماں منتظر ہے میرا بیٹا آیا، ام حبیب کا بیٹا نہیں آیا۔ پوچھا میرے حبیب کا کیا بنا، میرے حبیب کا کیا بنا؟ کہا تیرے حبیب کا ہاتھ کٹا ہے، دایاں بایاں کٹا ہے، دایاں پاؤں کٹا ہے، بایاں پاؤں کٹا ہے، زبان کٹی ہے، تیرے بیٹے کی گردن کٹی ہے حضور کے لیے۔ ام حبیب کا، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، جملہ سنو، اپنے سینے میں محفوظ کرو اور اس کی آج سے نیت کرو ہم بھی کریں گی۔ ام حبیب کہنے لگی لہذا یوم میں ارزاد ہو، میں نے آج کے دن کے لیے دودھ پلا کے بیٹا تجھے جوان کیا، میں نے جس وقت دودھ پلایا میرا مقصد پورا ہو گیا۔ خدا کی قسم ماں ایسی دے دے، بیٹے پھر چری بنتے ہیں، بہن ایسی ہو بیٹے جری بنتے ہیں۔ میں نے کہا میں باہر کی بات نہیں کرتا، میں بہت نالائق ہوں، بہت گناہ گار ہوں، لیکن خدا نے ہمیں ماں دی ہے، ماں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم 3 بھائی جیل میں تھے، میری ماں کو کتنے رشتے دار نے کہا ایک کو روک لے، اس نے کہا نہیں روک سکتی، نہیں روک سکتی، فاطمہ کے بیٹے کربلا میں کٹے تھے، میرے کو جیل میں مرنے دو، میں قیامت کو فخر سے کہوں گی میں شہیدوں کی ماں ہوں، ہماری ماں نے مجھے نہیں روکا، نہیں روکا۔ آج اس ماں کی برکتیں ہیں، اللہ کا سمم ان کے لیے دعائیں نہ بھی کریں تب بھی دعائیں ملتی ہیں۔ میں اپنی ماؤں سے کہتا ہوں دل بڑا کرو، اپنی اولاد کو ختم نبوت کے لیے پیش کر دو، اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں کو رخصت کر دو، ان سب کو کہہ دو کہ بیٹا تم نے یہ کام کرنا ہے، سب فیصلہ کر لو، اللہ مجھ سے بھی کام لے، اللہ آپ سے بھی کام لے، اللہ ہم سب کو حضور کے ناموس کے لیے قبول فرما لے، اللہ کا احسان ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ محروم کر دے تو ہونا چاہیے۔ اس لیے میری گزارش ہے یہ 27 کے جلسے کی ہماری مائیں بھی آواز رہے۔